Allah ve berekatı. Aziz ve sevgili akademicileri, size bu sefer Kanada'dan hitap ediyorum. Montreal şehrine 100-150 kilometre mesafede bir yerdeyiz. İstedik ama ulaşamadık Montreal'e henüz. Burada konuşma icap etti. Buraya gelirken ilk önce Niagara diye Türkçe'de söylenen ama burada Niagara denilen efendim o meşhur şelaleleri göstermek istemiştim yanımızdaki arkadaşımıza. Onları gördük ve hakikaten çok Allah'ın ibretli bir şeyi, efendim manzara, tabiatın bir görülmeye değer yeri. Oradan arabayla Ontario Gölü'nün batısından dolaşarak Kanada'nın meşhur Toronto şehrine geldik. Toronto şehrini görünce sevgili dinleyiciler kendimi 21. yüzyıla girmiş sandım. Yani o televizyon kulesi, o binalar, o binaların yüksekliği ve renkleri birbirleriyle uyumu, efendim böyle kubbeli bazı başka binalar gördük. Sanki böyle uzaydaki bir şehre gelmişim gibiydi. Düşündürdü beni, öyle hayal ettirdi. Fevkalade güzel, fevkalade gelişmiş yerler, fevkalade geniş ülkeler. Yani Türkiye'mizi düşünüyorum, güzel ülkemizi, efendim buraların cesametine, muazzamlığına, büyüklüğüne bakıyorum. Allah-u Teala Hazretleri efendim yardımcımız olsun. Bir de tabii burada bazılarıyla konuştuğum zaman bir Amerikalı arkadaşına birisi tanıdıklarımızdan işte burada 3-4 yıl kalıp da sonra Türkiye'ye gitmek istediğini söyleyince demiş Türkiye bakalım 4 yıl daha duracak mı? Yani Amerikalı söylüyor bunu. Çok üzüldüm. Fevkalade beni etkiledi bu söz. Niye demiş arkadaşımız? İşte demiş Yunanlılar var, Ermeniler var. Efendim daha başka yıkıcı faaliyetlerde bulunan gruplar var. Yani 4-5 sene daha gitmez gibi böyle bir izlenimde, bir fikirde olması bir Amerikalı'nın böyle bir Türkiye ile ilgilenen bir kişinin böyle demesi beni çok üzdü tabii. Bir üniversitede profesörmüş. Allah devletimize, milletimize, efendim hürriyetimize, saadetimize, ecdadımızın yadigarı, efendim topraklarımıza zeval ve zarar verdirmesin. Allah-u Teala Hazretleri hepimize, yani o topraklarda yaşayan bütün kardeşlerime akıl, fikir, güç, kuvvet ihsan etsin. Yanlış işler yapıp da birbirleriyle çatışıp, çekişip düşmana fırsat tanımasınlar ve memleketin sahibi olan efendim kardeşlerimiz de bütün yani vatanını seven kardeşler olarak hepimiz de vatanımızı böldürmemek için var gücümüzle çalışalım. Aksine ben Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğim zaman Avrupa'dan efendim burada böyle 50 kadar devletin, state'in birleşip Amerika Birleşik Devletleri'ni meydana getirmesini görünce muazzam toprakları, çok geniş imkanları, çok yüksek binaları, böyle fevkalade canlı iş yerlerini, ticareti, çalışmayı görünce demiştim ki ne olur yani biz de çevremizdeki ülkelerle böyle güzel komşuluk münasebetleri içinde anlaşarak, hudutlarımızdan geçişleri kolaylaştırarak bir büyük birlik meydana getirsek de efendim şarktan garba, doğudan batıya efendim her yere rahatça gidip gelebilsek, bir zamanlar kendimizin idare ettiği diyarları efendim böyle rahat görebilsek, gümrük engelleri, sınır sıkıntıları, efendim vize mecburiyetleri olmasa, Amerika'nın yani bir yerinden seyahate başlıyorsunuz, efendim bizi mesela davet ettiler, kaç tane eyalet geçerek, kaç tane devlet geçerek falancadan, filancadan, filancadan, filancadan bir yere gidiyorsunuz. Hiçbir şey yok. Efendim ne kadar güzel. Yani biz de böyle birlik ve beraberliği sağlayabilsek ne kadar iyi olur diye düşündüm. Bir bu birlik beni çok etkiledi. Birlikten ne kadar büyük bir gücün doğduğu. Koskocaman bir kıta parça parça paylaşılmış ama sonunda birleştirilmiş ve bir birleşik devlet olarak idare ediliyor. Biz niye birleşmeyelim? Bu beni etkiledi. İkincisi, burada ne kadar bilimsel çalışmalar yapıldığını, ilmin ne kadar ileri olduğunu gördüm. Mesela bir Boston şehrinde 70 üniversite olduğunu söylediler. Tek bir şehirde ve önemli üniversiteler efendim olduğunu söylediler. O ne kadar mühim bir olay. Bizim de ilme, irfana, yani dünyevi ve uhrevi her çeşit ilme son derece efendim eğilmemiz ve kuvvet vermemiz ve ilme sarılmamız gerektiğini düşündüm. Ayrıca bir şey daha çok dikkatimi çekti buraya kadarki seyahatimde, bu Amerika ve Kanada seyahatimde. Her yerde seyahat ve gezi yapanların efendim faydalanması için basılmış küçük kitapçıkları, kağıtları, tanıtma efendim yazılarını alıyorum, inceliyorum. Efendim son derece büyük bir din hürriyeti var. Ve anladım ki Amerika'ya Avrupa'dan gelen, göç eden grupların çoğu dini duygularla göç etmişler ve belli eyaletlerde, belli şehirlerde yerleşmişler. Kendi dinlerine göre yaşamaya efendim uygun birer ortam oluşturmuşlar. Bu çok önemli. Efendim şeyde mesela orta eyaletlerde gezerken Amish adı verilen bir şey gördüm. Efendim topluluk gördüm. Bu Amish'ler Almanya'dan, İsviçre'den efendim gelmiş olan şeyler. Hristiyan topluluklar. Burada aynen kendi dinlerini, imanlarını koruyorlar ve kendilerinin dinlerini, imanlarını koruması da kendilerinin reklamı oluyor. Herkes onları görmeye geliyor. Okumuyorlar. Efendim siyah elbiseler giyiyorlar, uzun sakallar bırakıyorlar. Atlı arabalarda efendim yaşıyorlar. Onlarla bir yerden bir yere gidiyorlar. Evlerinde şey var. Efendim gaz yağı lambalarıyla yaşıyorlar. Çocuklarını okutmuyorlar. Okuyan çocuklarını reddediyorlarmış evlatlıktan diye duyuyorum. Yani netice itibariyle yanlış, ama yanlış bir inancı bile muhafaza ediyor. Dün aldığım kağıtlarda bir bölgeyi gördüm. Efendim Barnaba İncil'ine inanan bir grup var. Onlar Allah'ın varlığını efendim şey yapıyorlar. Galiba Hazreti İsa'nın da bir efendim İncil hakkında, Hazreti İsa hakkında öbür Hristiyanlardan farklı şeyleri var. Efendim inançları var. Onlar da bir şehirde toplanmışlar. Efendim büyük binalar yapmışlar. İşte senenin belli günlerinde belli toplantılar tertipliyorlar. Hatta gelenlere, tabii yanlış bizim inancımıza göre, efendim hacı unvanı veriyorlar. İşte hacca gelenlere kolaylıklar, kalacakları yerler filan diye sözler yazmışlar o okuduğum kağıtlarda. Ama bir şey görülüyor, Amerika'da din hürriyeti var. Yani her çeşit inanca sahip yüzlerce ayrı grubun inanç hürriyeti var. Bu çok önemli bir şey. Allah bize de bir hoşgörü ihsan etsin. Yani kimisi şu mezheptekini hoş görmüyor, kimisi bu mezheptekini hoş görmüyor. Hatta Müslüman olanlar arasında efendim birbirlerine kaşları çatık, hasmane duygularla bakanlar var. Efendim mezhep farkları, tarikat farkları, meşref farkları, efendim düşünce farkları, yaşam farkları fevkalade kızgınlıklara sebep oluyor bizim ülkede, insanlar arasında kopmaya, çatışmaya sebep oluyor. Halbuki Amerika'da ilgi çekici bir şey olmuş. Sırf oraları, onları görmek için gelenler var. Herkes kendi bildiği gibi yaşıyor ve hiçbir şey demiyorlar. Bunlar çok önemli. Tabii bunların bilinmesi de önemli. Benim onun için bu Amerika gezisi, kendi zatım için, şahsım adına konuşuyorum, bana çok faydalı oldu. Yani hürriyetlerin ne kadar geniş olduğunu ve bizde ne kadar çok efendim şey yapıldığını, baskı altında tutulduğunu görmüş oldum. Çok üzüldüm tabii ülkem namına. Şimdi burada mesela gece 10'a kadar, gece gündüz seyahat ettiğimiz için görüyoruz, iş yerleri, dükkanlar açık. Halbuki bizde mesela 6'dan sonra belediye emriyle kapalı veya efendim belediyedir galiba bu kararı veren. Hükümetin emriyle kapalı. Niye kapalı? Bak işte bunlar açık pekala. Herkes de memnun. Gündüz çalışan akşam arabasına atlayıp efendim iş yerine gelip orada alışveriş yapabiliyor. Muazzam çarşılar ışıl ışıl, pırıl pırıl, cıvıl cıvıl, muazzam bir ticari faaliyet. Demek ki olabiliyor. Demek ki yasakçılığın dışında, yasakçılık olmadan her şeyi hoş gören bir toplum Amerika. Burasını görmemiz lazım ve kendimizi de bu hale getirmeye çalışmamız lazım. Çevremizi hoş gören, bizden başka düşünenleri kınamayan, hoş gören ve herkesin huzur içinde kendi inancına göre giyinip, ibadet edip yaşayabildiği bir toplum oluşturmak çok önemli. Bu da tabii ilimle, irfanla, ileri ülkeleri tanımakla olacak. Sanıyorum bizim bazı kimseler Türkiye'de ileri ülkeleri tanımıyorlar. Bu kadar açıklamadan sonra Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş olan bir hadisi şerifi efendim size okumaya başlamak istiyorum. Çünkü bir taraftan da telefonda dıt dıt diye ses geliyor. Belki bu bir yani fazla uzatma diye ikaz olabilir. Selasetün testagfiru lehumus semavatu vel ard vel leylu vel nehar vel melaike el ulema'u vel müteallimune vel asriya sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Peygamber Efendimiz İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiğine göre yani Hazreti Abbas isimli amcasının oğlu mübarek Abdullah rivayet ettiğine göre şöyle buyurmuşlar. Selasetin üç cins zümre, üç grup insan vardır ki testağfirullahım onlar için istiğfar eder. Es-semavatü vel ard, gökler ve yer tevbe ve istiğfar eder onlar için. Ve'l-leylü ve'n-nehar, efendim gece ve gündüz onlar için dua eder. Yani yer, zaman ve mekan, yerler ve gökler, geceler, gündüzler bunları seviyor. Ve'l-melaike, ve melekler de onlar için dua ederler. Kimdir bunlar? El ulema, birincisi alimler, başta bu zikredilmiş. Vel müteallimun, ikincisi ilim öğrenenler. Vel askıya, üçüncüsü de cömert insanlar. Aziz ve muhterem kardeşlerim, bu Amerika, Kanada, Avrupa gezisinde çok kesin olarak gördüm ki, efendim hayatın devamı için ilim çok önemli. Mutlaka çağdaş ilmi yakalamalıyız ve mutlaka hepimizin sıkı sarılması, ilmi vasıtaları elde etmesi ve kullanması lazım. Bunları kullanmadan bu ileri ülkelere yetişmemiz ve çağı yakalamamız ve onların karşısında hürriyetimizi, istiklalimizi korumamız bile mümkün olamayacak. Onun için topluca bir ilim seferberliği yapmayı, yani çağdaş ilmi yakalamak için, 21. yüzyıla hazırlanmak için, 21. yüzyıla 3 sene kala, efendim bu çağdaş ilmi yakalamak için mutlaka ilme sarılmalıyız. Bilgisayarla, efendim kütüphanelerle, ansiklopedilerle, özel ilimlere dair efendim en yeni, en kıymetli bilgileri alarak, yabancı dil öğrenerek efendim özellikle Amerika'yı, Avrupa'yı ihmal etmeden, Japonya'yı, efendim Çin'i göz ardı etmeden mutlaka ilme sımsıkı sarılıp çalışmamız ve bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bir şeyler arayıp bulmamız gerekiyor. Efendim, bizim de buluşlar yapmamız gerekiyor. Bizim de hatalarımızı anlayıp o hatalardan kurtulma çarelerini tespit etmemiz gerekiyor. Bizim de efendim atılımlar yapmamız için bize neler gerekiyse onları sağlamamız gerekiyor. Bu da alimlerle olacak. Alimlere hürmetle olacak. Alimler tabii sınıf sınıftır, derece derecedir. Hatta iyisi ve kötüsü bile vardır. Bazı alimlerin efendim ilmini kötüye kullandığı için, dünya menfaati sağlamakta kullandığı için, Allah'ın rızasını düşünmediği için cehenneme atılacağını dahi bildiren hadis-i şerifler var ama esas itibariyle ilim ve alimler kıymetli. Alimlerin en kıymetlisi Allah'ı bilen alimlerdir. Allah'ı bildiren alimlerdir. Yani evliyaullah'tır. Dini ilimlere aşina olan kimselerdir. Ama öteki ilimleri bilen alimler de mümin oldukları takdirde onlar da baş tacıdır, kıymetlidir. Onun için hepimiz alim olmaya çalışalım ya da efendim alimleri destekleyelim. İkincisi böyle yerin göğün, gecenin gündüzün efendim tevbe ve istiğfar edip Allah'a yalvarıp lehine efendim duada bulunduğu kimselerin ikinci grubu vel müteallimun öğrencilerdir, öğrenenlerdir. Bu da çok önemli. Tabi alim İnsan alim olmak için de önce öğrenci olmalı. İlimi öğrenmeye başlamadan alim olunamıyor. Onun için öğrenciler de çok kıymetli. Öğrencilere değer vermeliyiz, önem vermeliyiz, desteklemeliyiz. Efendim zekatlarımızı vermeliyiz fakir olanlara, zeki olup da okuyamayanlara yardımcı olmalıyız. Eğitim müesseseleri kurmalıyız, eğitimi engellememeliyiz. Efendim, başarılı olduktan sonra bir kızın başörtüsü kusur görülmemeli. Efendim, bir öğrencinin sakalı efendim bir mani teşkil etmemeli. Alimlere verdiğimiz kıymet kadar ilerinin alimleri olacak olan öğrencilere de kıymet vermeliyiz. Üçüncüsü vel ahkıya, yani sahih kimseler, cömert kimseler. Bunlara da yer ve gök, yerler ve gökler ve gece ve gündüz tevbe istiğfar eder. Çünkü her şey bir bakıma da efendim maddiyata dayanıyor. Yani işin her atılımın bir parasal yönü oluyor. Bunun sermayesini nereden bulacağız, bu işi nasıl yapacağız diye. Bunu çok açık olarak bu seyahatimde gördüm. Hakikaten para imkanlarını, maddi imkanlarını bir araya getirmesi lazım. Efendim, Müslümanların yapması gereken hayır hizmetlerini böylece yapması lazım. Veyahut diğer milli ve efendim dini atılımlarını paralarını bir araya getirerek yapması lazım. Para yönünden kuvvetli olduğu zaman bütün işleri kolayca yapmak ve en iyi cihazlarla en hızlı şekilde yapmak mümkün oluyor. Burayı gezdiğimiz zaman, gezdiğimiz arkadaşlarla da izlediğimiz toplumda dikkatimizi çeken en mühim nokta, din müesseselerinin ve din adamlarının, yani burada tabii Yahudiler var ve Hristiyanlar var. Hristiyanların çeşitli mezhepleri var, Hindular var. Son derece zengin olduğunu gördük. Son derece zenginler. Bunlar binalarından belli, mülklerinden belli. Efendim, ellerindeki imkanlar son derecede fazla. İşte böyle bu imkanlar tabii onlar tarafından kullanıldığı için yanlış da olsa fikirleri, onları yanlışları saklayıp kendilerini efendim güzel gösterip taraftarlarını koruyabiliyorlar. Buna rağmen azalma oluyormuş ama yine de dimdik ayaktalar ve toplumun son derece efendim dine saygılı olduğunu, din adamlarına saygılı olduğunu görüyoruz. Dini yaşadığını görüyorum. Yani söyleyebilirim ki İngiltere'den, Avrupa'dan efendim Amerika'daki halk daha dindar, dinine daha bağlı. Ama yanlış. Temenni ederiz ki doğruları anlatan müesseseler kurulsun, doğruları öğrensinler, kabul edebilirler, İslam'a girebilirler. Efendim, yeter ki doğruları anlatacak müesseseler efendim hazırlansın ve onu sağlayacak insanlar gelsin, buralarda dolaşsın, anlatsın. O zaman onlar gerçekleri görüp doğru yola gelebilirler. Bu hadis-i şeriften anladığımız efendim ve almamız gereken dersler nedir? İlme önem vermeliyiz, alim olmaya çalışmalıyız. Çocuklarımızı alim yetiştirmeye çalışmalıyız. Çağa göre yetiştirmeliyiz. 21. yüzyıla uygun yetiştirmeliyiz. Çocuklarımız da efendim, onların hocaları da çok muhterem, el üstünde tutulmalı. Bunlar Allah'ın sevdiği insanlar, mümin oldukları takdirde. Tabii bunlar için gerekli mali imkanları, yardımları da zenginler efendim keselerini açıp sağlamalı. Onlar da Allah'ın sevgili kulu oluyor. Sevgili kulu olduğu için yerler ve gökler, geceler, gündüzler onlara tevbe ve istiğfar ediyor. Allah için, Allah'a onlar için dua ediveriyorlar. Bu çeşit çalışmaların yapılmasını candan duygularla burada böyle çok etkilenmiş olarak buradaki efendim ilerilikten ve canlılıktan etkilenmiş ama ülkesini seven bir insan olarak, ülkesini de böyle olmasını temenni eden bir kimse olarak bu hadis-i şerife önem vermenizi rica ediyorum. Efendim, ilme koşalım, çocuklarımızı alim yetiştirelim ve kesenin ağzını açıp dinimiz için gayret edip çalışalım. Bir hadis-i şerif daha okumak istiyorum. Efendim, açılmış olan sayfada gözüme ilişen Selasetün le'anet le'antuhum emirun zalimun ve fasikun kad a'lene bi fıskıhi ve mübdedi'un yenhedimu sünneten. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan bu ikinci hadis-i şerif. Bu da efendim bizim dertlerimizle ilgili olduğu için önemli bir konu, önemli bazı konulara işaret ettiği için okumayı uygun gördüm. Selasetün le'antüm buyuruyor Peygamber Efendimiz. Üç grup insan vardır ki ben onlara lanet ederim. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimseye beddua etmezdi. ben lanet edici bir peygamber olarak gönderilmedim buyururdu. Bu müşriklere lanet edin dedikleri zaman, ya Resulallah bunlar bize işkence ediyorlar, bunlara lanet et de Allah bunları kahretsin dediği zaman, ben lanetçi peygamber olarak gönderilmedim. Ya Rabbi kavmim bilmiyor, bunları hidayete sevk eyle, bunları affeyle, bunlara doğru yolu göster diye böyle merhametle dua eden Peygamber Efendimiz, üç sınıf insana ben lanet ederim buyuruyor. Lanetüm, lanet ettim bile demek yani. Mazi sigasıyla işin kesinliğini göstermek bakımından, işin ciddiyetini ve ahametini göstermek bakımından önemli. Kimmiş bu Resulullah Efendimiz'in hiç sevmediği ve mutlaka lanet edeceği, lanet ettiğini kesin olarak belirttiği efendim üç sınıf insan kimmiş, bunları da görelim. Çünkü bunlar da çok önemli. Bir, emirun zalimun. Zalim bir emir. Yani kendisinde emretme hakkı, selayeti, mevki, makamı dolayısıyla imkanı, emretme imkanı olan ama zalim olan bir kimse. Peygamber Efendimiz ona lanet ediyor. Tabi emir deyince, mesela Müslümanların başındaki kimselere emir-i müminin denilir. Yani müminlerin emiri denilir. Ama her işin, yani her emrin başındaki sorumlu kişiye de emir denir. Yani o emri yönetmekle sorumlu insan demek. Binaenaleyh mesela devlet su işlerinin başındaki kimse de bu Arapçanın mantığına göre, kelimenin kullanış şekline göre o da emirdir. Karayollarının başındaki de emirdir. Demiryollarının başındaki genel müdür de mesela emirdir. Veyahut efendim Tarım Bakanlığı'nda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin başındaki kimse emirdir. Neden? Emretme selahiyeti var. Yani hak ve selahiyet sahibi, emir ve komuta elinde olan. Yalnız asker değil, böyle ümmetin işini görmek üzere bir görevin başına getirilmiş, emretme hakkına, selahiyetine, makamı dolayısıyla sahip olan her kimse emirdir. En başındaki, hepsinin başındaki sultandır. O en büyük emirdir. Emir-ül müminindir. Ötekiler derece derece daha küçük sorumluluklar yüklenmiş emirlerdir. Emir eğer adaletle hareket ederse, yönetici, emir ve komuta sahibi, komutan veya kaymakam veya genel müdür veya efendim sorumlu bir kişi. Eğer adaletle hareket ederse Allah sever. Ama zulüm yaparsa, yani haksızlık yaparsa, efendim baskı yaparsa, ezerse, efendim haklıya hakkını vermezse, efendim haksıza iltimas geçerse, efendim veyahut birilerini, mazlumları, zayıfları ezer, inletir, ağlatırsa, tamam, Resulullah Efendimiz böyle bir kimseye lanet ediyor. Resulullah da bir kimseye lanet etti mi, o dünyada da ahirette de iflah olmaz. Dünyada da cezasını çeker, ahirette de belasını bulur. Bir bu. İkincisi, ve fasıkun kad alene bi fıskı. Bir günahkar ki günahını korkmadan aşikare işliyor. Ona da Resulullah Efendimiz lanet eder. Çünkü insan yani kusursuz kul olmaz. Günah işlemeyen kaç kişi vardır? Gece gündüz işleri, isyan, kamu dediği gibi efendim şairlerin, insanların çoğu hata işler, günah işler ama efendim yani biraz da Allah'tan korkup utanıp efendim kendi sakınması, çekinmesi lazım. Hiç böyle yapmıyor. Efendim günahını açıkça işliyor, pervasızca, küstahça yaparım ne olacak ya filan gibilerden efendim dikleniyor. Açıkça günahını işliyor, tamam. Bu daha fena. Çünkü gizli bir yerde, gizli bir suç işlerse insanın kendisiyle Allah arasında kalır. Allah dilerse affeder, dilerse efendim cezalandırır. Ama aşikare yapıp da fıskını, fücurunu, günahını aşikare yapıp da bir de utanmadan, arlanmadan dikleniyorsa efendim devam ediyorsa, o zaman o başkalarına kötü örnek olur. Resulullah ona lanet ediyor. Yani böyle bir kimse çok daha tehlikeli bir günahkar oluyor. Yani kendi başına bir köşede sessizce günah işleyen, kendisine ait bir suçu, kendisine zararı olacak bir suçu işleyen, o da günahkar ama kalkıp da işi aşikare yapan, o zaman Allah'tan korkmadığını ilan etmiş oluyor, pervasızlığını göstermiş oluyor, başkalarına da kötü örnek oluyor, ona da Resulullah lanet eder. Ve üçüncüsü, ve mübtedi'un yehdimu sünneten. sünneti yıkan bid'atçı. Biliyorsunuz dinimizin efendim bugüne kadar sapasağlam, tertemiz kalmasının sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatının çok teferruatlı olarak çok sağlam bir şekilde Allah razı olsun din alimleri tarafından satır satır kelime kelime efendim çok sağlam bir şekilde tespit edilmiş olmasıdır. Biliyorsunuz Peygamber Efendimizin sözleri, hareketleri, hatta bir olay karşısındaki davranışı, susması, konuşması efendim bunların hepsi bizim için dinimizde birer önemli kaynaktır. Fıkıh ahkamının efendim kaynağıdır. Şimdi bunlar çok güzel tespit edilmiş olduğu için sünnet-i seniyye-i nebeviyeye uygun olarak yani tam Resulullah'ın yolunca yürüyüp gelmişlerdir büyüklerimiz, din alimlerimiz, tertemiz Müslümanlar olarak bu asra kadar gelmişlerdir. Bunu ne bozar? Sünnete uymayanlar bozar. Dinde efendim sünnete uymayıp bid'atlar ortaya çıkaranlar bozarlar tabii. Onun için bid'atçılar çok kötü insanlardır. Bid'atçılar yani ortaya sonradan böyle yeni şeyler çıkaranlar, sünnette olmayan şeyler çıkaranlar yani dini biraz her birisi bir miktar bozuyor demektir. Böyle bozanlar cehennemin köpekleridir diye, kilabun nar diye bildiriliyor bir hadis-i şerifte. Bu çok kötü bir şey. Sünnet-i seniyye bozuldu mu, tahrip oldu mu insanlar darmadağın dağılır. Çünkü dinimizin teferruatını sünnet-i seniyye bildiriyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri zekat veriniz diye buyurmuş ama zekatla ilgili bütün öteki bilgileri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i seniyyesiyle bizlere anlatmıştır. Namaz kılın diye buyurmuş ama namaza Sübhaneke ile başlayın veya Fatiha'yı okuyun, Fatiha'dan sonra bir sure ekleyin, rükû edin, secde edin diye efendim böyle neler okuyacaklar teferruatla Peygamber Efendimizin hadis-i şerifinde bildirilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim öz olarak işaret buyurmuştur. Peygamber Efendimiz tafsilen onu açıklamıştır. Sünnet-i seniyye bir bakıma Kur'an-ı Kerim'in açıklamasıdır, tefsiridir. Onu ihmal ederse, yıkarsa, bozarsa, ona uymazsa bir insan dini çığırından çıkarmış olur. Bu bizden önceki ümmetler peygamberlerinin getirdiği asıl dini koruyamadıkları için dalalete düşmüşlerdir, sapık olmuşlardır, Allah'ın gazabına uğrayacak duruma düşmüşlerdir. Efendim, mağdubi aleyhim olmuşlardır, dalin olmuşlardır, mudillin olmaktadırlar. Bizim o duruma düşmememiz için Resulullah'ı iyi tanımamız, sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı sarılmamız lazım. Öyle olursa efendim, tabii o zaman din sapasağlam ayakta durur sünnete uygun olarak. Kıyamete kadar zaten Allah-u Teala Hazretleri'nin Kur'an-ı Kerim'ine kimse dokunamayacak. Kur'an-ı Kerim'in tam manasıyla doğru anlaşılması ve yaşanması mümkün olur. Ama sünnetler hiçe sayılırsa, bid'atçılar çıkarsa, bid'atçılar rağbet kazanırsa, efendim İslam'ın aslında Resulullah'ın hayatında asr-ı saadetinde olmayan, sünnetin ruhuna aykırı olan işler efendim yayılırsa o zaman din çığırından çıkar. Dindarlar dinden sapmış olurlar. Doğru yoldan kaymış ayakları yanlış yollara batmış olur. Bataklığa saplanmış olurlar. Onun için kendileri ve etrafını tehlikeye düşürürler. Dünyaları, ahiretleri efendim zarara uğrayabilir. Buna sebep olan bid'atçılar, sünneti yıkan, sünneti tahrip eden bid'atçılar da Peygamber Efendimiz'in lanetine uğramış oluyorlar. Onlara tehdit ediyor yani Peygamber Efendimiz. Kimsenin böyle yapmamasını söylüyor. Kimse zulüm yapmasın, kimse günah işlemesin. Efendim aşikare öyle edepsizce günahı açık açık efendim işleyip bir de sağa sola da efelik taslamasın. Efendim kimse sünnet-i seniyeyi yıkmasın diye onlara karşı ne kadar sert bir ifade kullanmış oluyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi efendim her çeşit haksızlıktan, zulümden korusun. İlme, irfana uygun olarak yaşamaya muvaffak eylesin. Günahlardan uzak eylesin. Aksine Resulullah Efendimiz'in tavsiye buyurduğu Allah'ın seveceği güzel amelleri, güzel ibadetleri, taatleri, sevaplı işleri, hayratı, hasenatı yapmayı efendim ümmet-i Muhammed'e faydalı olmayı nasip eylesin. Bidatlardan uzak durup sünnet-i seniyyeye uygun yaşamayı nasip eylesin. Temenni ediyorum ki efendim şu diyarlarda, Amerika'da, Avrupa'da, Almanya'da efendim gördüğüm böyle düzen, temizlik, efendim zenginlik, efendim çeşitli hizmetler efendim İslam ülkelerinde de olur. İslam ülkelerindeki o sefalet, o efendim derbederlik, o gerilik, o efendim üzücü manzaralar inşallah yakın zamanda böyle hayırlı insanların gayretleriyle izale olur. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi din-i mübini İslam'a en güzel hizmet edenlerden, Müslüman kardeşlerine en faydalı efendim çalışmaları yapanlardan eylesin. Kardeşlerimizin mutlu olmasını sağlayacak, rahat etmesini sağlayacak, başkalarının yüzünün gülmesini sağlayacak, onlardan dua almaya sebep olacak işler yapmayı Allah cümlemize nasip-i müyesser eylesin. Ömrümüz hayırla, hasenatla geçsin. Allah hayırlı, verimli, uzun ömürler ihsan eylesin cümlemize. Hüsnü hatimeler ile Allah'ın sevdiği kullar olarak şöyle kelimeteyni, şehadeteyni güzel güzel iman ile söyleye söyleye eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye diye aşk ile sıdk ile mümini kamiller olarak ahirete göçüp cennetiyle cemaliyle Rabbimizin müşerref olmayı, rıdvanı ekberine ermeyi yani razı olduğu kullar olmayı, cennetine sokup tertip eylediği kullar olmayı cümlemize nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Peygamber Efendimiz'in şefaatine, sevgisine, iltifatına mazhar olmayı nasip eylesin. Lanetine uğrayanlardan sevmediği efendim Havz-ı Kevser'ine melekler geliyorken melekler yollarını kesip azap melekleri, zebaniler alıp bazı kimseleri götürecekler, cehenneme atacaklar. Öyle yoldan döndürülenlerden eylemesin. Allah-u Teala Hazretleri mübarek günler, geceler hürmetine dualarımızı kabul eylesin. Cümlemizi dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına mazhar eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, size Kanada'dan gönül dolusu selamlar.